قل بوگا ای پیغمبر یا ایها الذين هادو ای کسایی که یهود یا ایها الذين هادو ای یهود ان زعمتم اگر گمان دارید انکم اولیاء لله من دون الناس که تنها شما اولیاء خدا هستید نه سایر مردم فتمنوا الموت پس آرزو بکنید مرگ را ان کنتم صادقین اگر راستگو هستید یا ایها الذين هادو ای یهود یهود چرا صفت خر را بر خود گرفتند دین را در انحصار خود آوردند میگه از دین و از مزایا دیگه کس استفاده کرده نمیتوند مسلمان هم اگر همین رقم در فکر خودش باشه حدود جغرافیا را در نظر بگیرد تنها بگه ما بوده باشم با انسانهای دیگری دشمنی بکنه نه به خاطر از اینکه اونا انحراف کردند بلکه به خاطر اینکه چرا مسلمان شود خدا هیچ مسلمانش نکند یهود که این رقم گفتن که دین تنها از ماست نحن ابناء الله و احباؤه الله میگه ای یهود ان زعمتم اگر گمان دارید انکم اولیاء الله که تنها شما دوستای خدا هستید و برنامه الله تنها به شما میاد دیگه انسان را الله این برنامه نمیدهد من دون الناس از سایر مردم فتمنوا الموت پس آرزو بکنید مرگ را آرزو که زود به جنت برید ان کنتم صادقین اگر راستگو هستید الله میگه ولا یتمنونه هرگز آرزو نخواهند کرد همین مرگ را ابدا هیچگاه به ما قدمت ایدیهم به سبب آنچه که پیش فرستاده دستهایشان خوب خو میفهمه که الله عادل است خوب خو میفهمه که پیش الله جلو کلگی اولاد آدم است و هیچ کس بر کس دیگری برتری ندارد جز به تقوا بنان ما چرا ظلم کردم چرا قتل کردم چرا کشتار کردم چرا خلاف امر خدا زندگی کردم خوب میفهمه که محکمه میشد از این خاطر نمیخوان که زود بمرن در سوره مبارکه بقره شد خوانده بودیم دوست دارن که اگر زندگی بکنن 1000 سال او یعمر 1000 سنه 1000 سال اگر عمر براش داره بازم جنت نمیخوان والله علیم بالظالمین الله داناست به ستمگران قل بگو ای پیغمبر ان الموت الذی تفرون منه یقینا آن مرگی که شما از آن فرار میکنید فانه ملاقیکم امین مرگ رسنده است به شما فانه ملاقیکم امین مرگ برای شما رسنده است از او فرار کرده نمیتونی هر جایی که باشی ولو کنتم فی بروج مشیره اگر چه در قصرهای بسیار سخت خود بند بکنی این مرگ به سراغت میآید ثم تردون الی عالم الغیب والشهاده بازگردانیده خواهید شد به سوی داننده پنهان و آشکارا فینبئکم پس خبر دهد شما را بما کنتم تعملون و آنچه که میکنید باز تکرار میکنیم غیب که در قرآن کریم و شهادت میه معنی میده که بعضی مردم چیزها را پوشیده میگه کسی خرسرش خبر نشود الله به عمو هم خبر نشود بعضی کارا که عمو تو عام در جامعه زیاد شد در ذهنت میاد که حالی خب کلگی کارا میکنه و خیال که مؤاخذه ای نیست نه الله جایی که هر قدر فساد زیاد شد باز هم زیر مراقبت دارد و الله حسابش میکند فینبئکم خبر میدهد شما را بما کنتم تعملون به آنچه که میکنید ولی راه را و نظام اسلامی را به معرفی میکند که چی کاری بکنی که دین باید توضیح شود مرجع و منبر دین باید توضیح شود و از طریق مردم را به طرف دین بخوانید الله جل جلاله در اق عبادات هایی که ما داریم اما عبادات های ما شما میفهمید که اجتماعی است ما عبادت های فردی در دین نداریم هر نوع عبادت تعلق به عام دارد اگر نماز است بر مرد زن ریسته جوان پادشاه رعیت به کلش است و پیسدار و فقیر روزه حاضر پیاز و هر حکم از الله که شده شما استثناء کرده نمیتونه یعنی با مطابقت داره با موچی با محالت یک انسان و در این برنامه های الهی اول ما را میخوانند 5 وقت در نماز در اینجا باید از قریه خود خبر باشیم و باید بفهمیم از درد و از خوشی و از رنج و مشکلات یک دیگری و مسجد جایی است که ما را امی تعلیم میده بعد در هفته یک بار ما باید چندین مساجد با هم یک جا شد و برادرها یک دیگر خود را باید ببیند و به اونها باید بشیند چون دین اجتماعی است بنان عبادت های اجتماعی را پیشکش میکند نماز جمعه یا روز جمعه از روزهای اجتماعی مسلمان است که باید یک دیگر را ببینند و از این خاطر جمعه را جمعه میگوید که از مساجد صغیر در یک مسجد کبیر باید با هم گرد بیان و جماعت باید جماعت های کوچک ختم و به جماعت بزرگ باید تبدیل شود این نماز جمعه علما می که در مکه مکرمه حکم زیر الله جل جلاله داده بود ولی تطبیق نشد. و اولین بار پیش از اینکه پیغمبر ما علیه السلام به مدینه منوره تشریف بیاورد، توسط اسعد ابن زراره رضی الله عنه در غیر از مسجد نبوی، فعلا هم به نام مسجد جمعه در مدینه منوره مسمی است، در اوجا به امامت حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ادا شده. این حضرت زراره رضی الله عنه چی کرد؟ زمینه را مساعد کرد، آمادگی تام برش گرفت، ولی امامت را حضرت مصعب دادند. و پیغمبر ما علیه السلام در رابطه به مسئله نماز جمعه می فرماید که امام مسلم در حدیث صحیح خود روایت میکنه که خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه، بهترین روزی که در او افتاب وزیده بر کره زمین روز جمعه است. فیه خلق آدم، در امی روز حضرت آدم علیه السلام آفریده شده. و فیه ادخل الجنه، در امی روز داخل جنت شده. و فیه اخرج منها، در امی روز از جنت کشیده شده. ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه، جامعه قیامت هم برپا نمیشد مگر در روز جمعه. بهترین روز روز جمعه است. در اینجا چیزایی هست که در ایام دیگری نیست. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید که ارگاه شما بر ما درود بفرستید، در سایر ایام به ما داده می شود. و در روز جمعه الله این درود را مستقیما به شنوایی ما می دهد، به گوش می دهد. و شما می فهمید اگر تو بگوید که اللهم صل علی محمد، این درود که به پیغمبر برده می شود، چی میگه؟ فلانه بچه فلانه است، فلانه جا بر تو درود فرستاد. به خاطر معرفی خودتان به پیغمبر درود بفرستید. و روز جمعه بهترین موقعیتش است، هر قدر که میتونین درود به پیغمبر علیه السلام را بیشتر بکنید. عین شکلش در روزهای جمعه این روز روز گرامی است، روز خوبی است، عباداتان را بیشتر بکنید. و از طرف دیگر غالبا مسلمانان رخصت هم هستند، میتونن در این روز عبادت بیشتر بکند. الله خطاب میکنه به دعوت عبادت اجتماعی خود، یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین اذا نودی للصلاه، چون آواز داده شود برای نماز، من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله، از روز جمعه فسعوا پس بشتابید الى ذکر الله، به یاد کردن الله، و ذروا البیع، و بگذارید خرید و فروشتان را، ذالکم ای ترک خرید و فروشتان و سعیتان به طرف نماز، خیر لکم بهتر است برای شما، این کنتم تعلمون، اگر شما بدانید. چند نکته قابل یاد آوری است که ما باید بگوییم. اول نکته خویی که فهمیدیم که نماز جمعه در حقیقت عبادت اجتماعی مسلمان است. این نماز جمعه به خاطری است که محراب عظیمی است، به خاطر دعوتی به سوی الله. این نماز جمعه را نباید به چیزای کوچک کوچک از دست بدهیم. ما ضرورت داریم که فهم دین را بلند ببریم و مردم را از این طریق آگاهی بدهیم. بنابراین نکته اول، تعدادی از علما سر این موضوع بسیار بحث میکنند که نماز جمعه کجا خوانده میشه و کجا خوانده نمیشود. بعد میگن که در جایی که حدود تطبیق نمیشود یا حکومت اسلامی نیست نماز نخوانده. ما نمیخوام که بگم که رد و یا خدا نخواسته این اقوال و این نظریات را کوچک بشمارم، ولی که گفته میتونم که حق شاید با اون مردم انشاءالله خواهد بود که نماز جمعه را ادا میکنند، زیرا این حدود و این نقاطی که میگذارن به اندازه قوی نیست که ما نماز جمعه را سرش ترک کنیم. یک قسم نقدی که میکند، این نقد به ایتو نصوصی ثابت نیست که مانع چونین عبادت، و به عباره دیگر ما دلیلی داریم که هر آنچی که به دلیل مشهور و یا حدیث متواتر و دست بیاد زیادتش به کتاب الله چی هست؟ صحیح است. نصوص و ادله‌ای که به من نماز جمعه تعداد استناد میکنه مشهور و حدیث مشهور خونیست، متواتر خونیست که عطا در احادم نه. بنان به این زیادت به کتاب الله نباید بکنه. این نصر به امو وجهتش باید بگذاره. نکته دوم، نظر تعداد میده که نماز جمعه را بخواند و در پهلویش یک نماز دیگر را به نام نماز احتیاطی او را بخواند. و در این کتاب های خصوص مذهب ما ابو حنیفه رحمت الله علیه این بسیار تسجیل شده. عالم که شرح کنز را نوشته که بحر الرایق، در اون مراجعه بکنیم با تمام قوتش ایره نمیپذیرد که به نام نماز احتیاطی چیزی وجود داشته باشد، بلکه علمی نماز است با تمام صداقت و با تمام ایمان ادا میکنیم که علمی نماز الله از روز جمعه از ما خواستم و باید ادا شود، باید اداش بکنیم. و در وقتی که حضرت مصعب رضی الله عنه نماز جمعه را در مدینه منوره هم قائم کرد، در اوج هم حدود نافذ نبود، در اوج هم کاملا حاکمیت از پیغمبر و از مسلمان ها نبود، بنان در اوجا که صورت گرفته عالی هم باید صورت بگیره. نکته دیگری که داریم او ای است که یک تعدادی از برادرها در افغانستان چی میگوید؟ میگه در افغانستان نماز جمعه نمیشد. خب نمیشد. در پاکستان چطور میشد؟ ما از اون مسلمان پرسان میکنم که عجیب خودری است که در پاکستان که هیچ قانونش به دین برابر نیست، حتی در ظاهرش هم در اوجا تو میخوانی گای امام یک مسجد بودی، گای خطیب یک مسجد بودی، خود در ایجا باز نشد. ای دو حکم از کجا پیدا شد؟ نه عزیزم به این گپا نگردین، مسئله ای که یکان با ریاست وقت منافع دیگر یک جا نکنه، کار خود دیگر طرف بکن و نماز جمعه را بخوان. چرا میخوانم؟ اگر ما بخوایم که 200 نفر را در یک مجلس خود حاضر بکنم، 200 کارت باید رای کنم، آمادگی برش باید بگیرم، چوکی را باید برش جور بکنم، او 200 هم 1.5 ساعت میاد، 200 هم نمیاد. و در نماز جمعه مفت، بدون از اینکه پول تعویضی کرده باشم، بدون از اینکه از کسی خواسته باشم، با فقط به خاطر شنیدن کلام رب العالمین میآید. پس ما باید این را بگم که نه بیا دین برد نمیگم، این ظلم است. از طرف دیگری نماز جمعه خو میشه، این دلایل بگذارین، دلایل اصلی گفتم ضعیف است و قابلیت زیر نداره که با نصوص اصلی تکرار بکند. و در نماز جمعه که میاییم این توصیه را باید در نظر بگیریم که خدا نخواسته نشود که عادت ماست، قرای که در خو میکنیم در فکر نیستیم که من در نماز جمعه چی میگم، در سر منبر میشینم گای از این کنج میگیم، گای از این کنج میگیم، مردم سر درد میگیره، خوش میبرد، نفهمید که می چی گفت. بی برنامه از برای خدا به یک نفر 500، 1000، 2000 نفر جمع می شود، ولی جناب عالی یک دفعه مراجعه نمی کنه که ما به مردم چی می گویم، خطاب امروز ما چی است. اینا از خدا بترسن، اگر نمی توانن لطف بکنن می را بیلا بکنن، و اگر استعدادش داره به خاطر خدا آمادگی بگیرد و موضوعات را دقیق منظم به خاطر فهم مردم می را بکنن. این دوم کار باید بکنن. سوم، مسلمان های ما هم به این حکم الله باید ملتفت باشد. الله چه قضیه با میگوید؟ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا نودی للصلاه، چون آواز داده شود به نماز، آواز داده شود من یوم الجمعه از روز جمعه، فسعوا الی ذکر الله، پس بشتابید به یاد الله. ذکر الله را علما میگه خطبه است، او موعظه بشتاب و خطبه را باید بگیری و در وقت خطبه آنقدر دقیق باید باشی، اگه باید این موضوع را با تمام فکرت بگیری که ارگا یک برادر دیگه تسبیح انداخت یا کت سنگ تو ساتوری کرد، تو برش بگوی که چپ شو برادرم، گوش بگو چی میگرد، فقط لغو، تو سستی کردی، تو خرابی کردی، تو امیرم برش گفته نمیتونی. یعنی تو باید به اندازه دقیق پیش بیای بشینی که نباید خود به از یادت برات. و پیغمبر ما علیه السلام در حدیث میفرمه که هر کسی که به نماز جمعه اول بار دروازه مسجد را خلاص کرد، مثل ایست که یک شطر را در راه الله قربانی بدهد. الله اکبر. آیا دیگه ببینی کلش به خاطر ایست که فسعه است، تیز تیز باید بشتابی، زود باید جای پیدا بکنی. و یک وقتی شد که یکان بار در این خطبه سستی صورت میگرد، اهمیت خطبه، اهمیت موعظه روز جمعه به اندازه مهم بود که حضرت عثمان رضی الله عنه برای خطیب، برای مؤذن گفت که قبل از اینکه امام به منبر بلند شود یک آذان نیم ساعت 15 دقیقه پیش بگو. او آذان میگفت که مردم خوب منظم شود پیش بیاید و مردم اتو نشه که این طرف آذان بشنه این طرف دکان قائم بکنه. آذان اول که میشنوید اسباب خود جمع میکردن، زود به طرف مسجد میامدن. بعد آذان که در زمان پیغمبر علیه السلام بود که آذان اولی است، یعنی ما دو آذان داریم، آذانی که پیش روی منبر میشه این آذان اولی است، آذانی که اول می شود او در حقیقت آذان دومگی است. او آذان حضرت عثمان چرا تثبیت کرد؟ به خاطری که مسلمان ها زودتر به طرف نماز بره و از خطبه و موعظه روز جمعه باید ناامید نشوند، او را باید حتما بگیرند. و در ششتم هم این تو ادب مراعات بکنن. خب این صحیح نیست که ما بگوییم که اتفاق بکنیم دو خطبه در حقیقت چهار رکعت نماز جمعه بود، دو رکعتش به خطبه رفت، دو رکعتش میخونیم. این صحیح نیست. یه هم صحیح نیست که سر مردم بگم که در خطبه اول دوستای تا سر چی بگی؟ سینه تا متو بسته بکو، بعد دیگهش با سر زانوهایت بگی. این گپا نیست. آرامی تا حفظ بکو. با ادب بشین، با گوش بده. اگر کسی دیگر این سخن گفت، او را نگو که تو چی کردی و چی نکردی. بنابراین در نماز جمعه باید ملتفت بوده باشی. و به اندازه دقیق صحبت بکنی که کل جاها را باید در نظر داشته باشی. از این خاطر است که حتی یک تعداد علما چی میگن؟ که وقتی که تو درود به پیغمبر علیه السلام میگی، گاهی یک طرفی تا بگو، باز دوم طرف. این مستحب نیست. ولی اصلا میخواه که یک نکته را بفهمانه که امام با تمام امکانات و با تمام تدابیر خود باید سر منبر باشد. و او باید کل نکات باید ملتفت باشد. و پیام خود رسا باید بر مردم بگوید. نکته دیگری که انگامی که این نماز به اندازه پر اهمیت است که اذان گفته شد، چون موقعیت بسیار زیباست، کوشش بکن دعا بکنی. بهترین جای عبادت بعضی که اذان میشد پشترش دعا بود. اگر تو وقت نبی دعا را گرفته میتونی؟ نه، دعا زیادت میره، تو نمیتونی دعا بکنی. بنان وقت ده که دعا خوبتر بکنی تا که امام بلند میشه تو دعای داشته باشی. روی ای اساس عزیزا، ما باید با نماز جمعه پیش برویم. پیغمبر علیه السلام در حدیث زیبای خود چی میفرماید؟ من ترک صلات جمعه تهاونا تبع الله على قلبها. هر کس که سه جمعه را بدون ضرورت و دلیل ترکش میکنه، الله به دلش مهر نفاق را میگذارد. بعد از بازی در قطار منافقین است. پس ما چرا نماز جمعه را خود به دلایل این آن از دست بدیم؟ این دلایل کاملا ضعیف است و باید به نماز جدا اجتناب بکنیم. به نماز جمعه باید اشتراک بکنیم و اول برویم. و نکته دیگری دارم به مردم مسلمان خود. ببینید که نگذارن که ائمه تو هر چی که گفت گفته برود. یکان بار که فهمید که یک جمعه آمادگی نداشت، دیگه دفعه پیش مولوی صاحب برو تنها گوشش که مولوی صاحب به خاطر خدا هم اینجا آمده بودم. ولی تو میفهمید این جمعه تو چی گفتی؟ 1, 2, 3, 4, 5 20 نمازو را برام پیشنهاد کردی. از خدا بترس کمک کتاب مطالعه بکن. با فهم در امیجا بیا. یک برنامه را بریز. امی کارا بکنید. بنان اگر ما شما از ائمه خود بخوایم، باز مولا میفکنی اینجا کسی هست پرسان میکنن. ولی خود دل مولا سیاه شده. کل گمه تو گوش میکنه. یکی بگه چی گفت؟ بسیار خوب سان گفت. چی گفت؟ ولی بسیار خوبیش گفت. بس بر گفتن نمیتونم دیگه. ایتو نکنین دیگه. شما با دید باز باید بشینین. با فکر تام باید بشینین. با پلان باید بشینین. هر دو غلط گفت و به معنا گفت گیرش بکنین. پرسانش بکنین مولا را. چرا این رقم گفتی؟ تو همه تا دفعه شروعش بخی، بعد از با ترس آمادگی میگیرد، بعد از با دقیق صحبت میکنه و اهلش که نباشه مجلس را ترک میکنه، باز میرواره به اهلش میماند. این کار ملت باید بوده باشه که بی عادی نباید باشه که هر کس که پیش شد برو نماز ما خوب میشد. ما یه محراب پیغمبر خدا در این باید دقیق باشیم. روی این اساس عزیزا، الله به ما خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا نودی للصلاه، چون آواز داده شود به نماز، من یوم الجمعه از روز جمعه، فسعوا الى ذکر الله، پس بشتابید به یاد الله جل جلاله. و ذروا البيع، بیعتان ترک بکنید، دکانی تبسته کلالا. صریح نص قرآن است، و ذروا البيع، خرید فروش بگذارید. ذالکم این ترک خرید فروشتان و تلاشتان به طرف نماز خواندن خیر لکم، بهتر است برای شما، این کنتم تعلمون، اگر بدانید. فاذا قضیت الصلاه، و چون تمام کرده شود نماز، نماز را خواندی، فانتشروا فی الارض، پس متفرق شوید در زمین، و ابتغوا من فضل الله، و طلب بکنی فضل الله جل جلاله را. فضل الله را چی رقم طلب میکنی؟ حضرت حسن بصری چی میگه؟ والله این قسم است که مراد از سعی ایست که تو از نماز خلاص شدی، باید به الله بگوی که یا الله به ندایت اجابت کردم، فرضیت ادا کردم و تو تواضعانه سجده کردم، یا الله به لطف کرمت رزق صالح و پاک و طیب را نصیبم بگردان. اما تو باز به الله بگو. میگه مراد این است که به قدم برو پشت دکان که می خلاص شد بده و در دکان. این تو کار نکن. هدف سعی است که تو از الله بخوای. از الله اجابت، الله دعایت اجابت میدهد. نکته دیگری که یاد بر ما میدهد اهمیت وقت است. مسلمان به اندازه باید از وقت خود استفاده بکنیم که به نام رخصتی ما چیزی نداره. در قاموس دینی ما به نام رخصتی غیر از ایام عید دیگه چیزی نداره. نه به نام ایچی داریم، این روز ملی ماست، این روز فلانه ماست، این روز مرده است، این روز عاشورا است، این روز فلانه است، این چیزا در دین نیست عزیزم. این را بگذاریم. از این پشت اشتاد که یک روز که دکان یک مسلمان بسته میشه، شما میبینید به میلیون ها افغانی و دلار مسلمان ها نقص میکنند. یک روز. یک روز دکان بسته بکن، از نظر اقتصادی ببین چه قذر رو میخوره مسلمان ها، بی نهایت زیاد. در روز جمعه چی بکن؟ با مجره که نماز جمعه را خواندی، فسعو فانتشی رو فی الارض، در زمین متتید شوید و ابتغو من فضل الله و طلب روزی بکنید. تا خرید و فروش کدی کدی کدی کدی چه وقت؟ تا وقت که الله اکبر الله اکبر اذان داده شد. باز نماز خواندی. از این برنامه با قلفش میکنی؟ نه میگه. پس برو. پس برو رخصت. یعنی چی؟ تو خلیفه الله هستی در این زمین. تو باید مشکل مردم حل بکنی. تو باید خدمت به خلق الله باید بکنی. تو کسی نیستی که در اینجا پشت سر خواب بکنی و بگه رخصتی دارم. این رخصتی در قاموس دین نیست. بناهن بابا جان از اون مردمی که گپای عجیبی را میزنن، یا الله سرشون رحم بکن. فاذا قضیت الصلاه، پس چون تمام کرده شود نماز، فانتشروا فی الارض، متفرق شوید در زمین، و ابتغوا من فضل الله، طلب بکنی روزی الله را، و اذکر الله کثیرا، الله را زیاد یاد بکنید. در دکانم گرفتی موسیقی نشنو، و اذکر الله، الله را یاد بکن، خدا برکات را نازل میکنه. سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا حول ولا قوه الا بالله. بس گفته برو لعلكم تفلحون، تا رستگار شوید. و اذا رأو تجارتا او لهوا، و ان مسلمانان چون ببینن کاروانی را، او لهوا یا بازی را که سرگرمی را، ننفضوا الیها، متفرق شدن متوجه آن می شوند، و ترکوک قائما، و بگذارن تو را ای پیغمبر استاده. قل بگو ای پیغمبر، ما عند الله، آنچه که نزد الله از خیر بهتر است، من اللهو، از اشیای بازی و ساتری، و من التجاره، و از کاروان تجارت، و الله خیر الرازقین، و الله بهترین روزی دهندگان است. در مدینه یک قحطی واری آمده بود، مشکلات زیاد بودند. پیغمبر علیه السلام خطبه نماز جمعه میخواند که آواز ایچی شد که علا کاروان رسید، به اصلاح گندما مندما ای چیزا را آوردن. در عین همی وقت پیغمبر خدا را ایلا کردن، خود بیشد کلکی به طرف کاروان دویدن. وقتی که دویدن الله ای آیت را نازل میکنه که ببین، یا و اداره او تجارتا، و چون ببینن تجارت و کاروانی را، او لحوان یا بازی را، ننفضو ایلیها، متفرق شدن متوجه میشون به سوی کاروان و مسائل دنیاوی، و ترکوک قائما، و بگذارد تو را ایستاده، تو را ایستاده میگذارد. قل بگو ای پیغمبر، ما عند الله خیرون، آنچه که نزد الله بود بهتر بود، آنچه که نزد الله بود که حضورتان در با وصف قحطی و گرسنگی در مسجد و با اقامه نماز ای برتان بهتر بود، من اللهو از بازی، و من التجاره و از کاروان تجارتی، و الله خیر و رازقین، و الله بهترین روزی دهندگان است. عالم یک جایی که دنگدنگ شد، طبیعتا ما همون طرف متوجه میشیم. میگه نماز جمعه به اندازه قوی است که اگر چنین حادثه بیرون میشد، تو نباید به او ملتفت شوی. اگر یک فایده بزرگ تجارتی نصیبت میشد، نباید به او متوجه شوی. این نماز از همه کدام مهم است و با این باید دل ببندی و خداوند متعال ایمان ما شما را بلند بکنه، توفیق از زیر عنایت بکنه که من حیث مسلمان زندگی بکنیم و به افتخارات دینی خود افتخار داشته باشیم. سوره منافقون از جمله سوره های مدنی است، دارای 11 آیت و 2 رکوع، در ترتیب مصحف 63 سورت است و تسلسلش حسب نزول 104 سورت است. بعد از سوره مبارکه حج نازل گردیده. مجموع کلمات سوره 180 و مجموعه حروف سوره 776 است. سوره مبارکه چون از جمله سوره های مکی است، مدنی است، بناهن ما این موضوع را بارها گفته بودیم که در سوره های مکی